फ़ारेनहाइट 451 तहरीर और पेशकश सिद्दा नमाज सैयद इरफान अली। बाज़ औक़ात तो तमाम रात सैर करती हैं और खूबसूरत सुबह का नज़ारा करती हैं। वो वक्त कितना हसीन होता है। आप फायरमैन हैं, जो किताबें आप जलाते हैं, क्या वो कभी आपने पढ़ी हैं? मैं हूँ सिद्दा नवाज। सैयद इरफान अली और ये है सर्वर 555.com www.server555.com और आप सुन रहे हैं फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी। फ़ारेनहाइट 451 रे ब्रैडबरी ने 1953 में लिखा, जिसमें मुस्तकबिल के माशरे की झलक दिखाई। घरों में दीवारों के बराबर टेलीविजन मौजूद हैं, मुसलसल तफरीही प्रोग्राम आ रहे हैं। हर इंसान के पास तफरीह के लिए बहुत वक्त है, मगर सोचने पर पाबंदी है। अखबारों का दौर ख़त्म हो चुका है और किताबों पर सख्त पाबंदी है। जदीद दौर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मगर इंसानों की अपनी सोच, फितरत के साथ और दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत अपनी सोच अवाम पर मुसलत कर रही है और लोगों को तफरीह और सहूलियात देकर दिमागी तौर पर मफलूज किया जा रहा है। इतनी तफरीह के इंसान को अपने बारे में भी सोचने का वक्त ना मिले। नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से अगर नुकसान का अंदेशा है तो मशीन लगाएं और तमाम खून तब्दील करके दोबारा नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। मगर नई ज़िंदगी भी वैसी ही होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। आप अपना दिमाग और सोच इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओहो, लगता है कि 1953 में ब्रैडबरी ने यह नावल लिखा, मगर आज के दौर के लिए फ़ारेनहाइट 451 वो दर्जा हरारत है जहां कागज़ जलने लगता है। नावल का हीरो गाय मॉन्टैग फायरमैन है, मगर आग लगने का तसव्वुर उस दौर में ख़त्म हो चुका है। अब तो वो आग लगाता है किस चीज़ को? किताबों को। किताबें रखना और पढ़ना मना है, तो जहाँ कहीं से भी किताबों की इत्तला मिलती है, मॉन्टैग अपने ट्रक में सवार वहाँ पहुँचता है और किताबों को और मुजाहमत की सूरत में किताबों के मालिक और घर को भी जला डालता है। क्यों? क्योंकि किताबें तो दिमाग की परवरिश करती हैं, सवालात पैदा करती हैं, सही और गलत में तफरीक पैदा करती हैं, जो हकूमत को मंजूर नहीं। मॉन्टैग 12 साल से ये काम कर रहा है। दिमाग पहले ही मुतमईन कर दिया गया है तो सब कुछ ठीक नज़र आता है। अपने अफसरों का एहतराम और काम से खुशी महसूस करता है। मिल्ड्रेड उसकी बीवी है। तमाम दिन शानदार टेलीविजन पर तफरीही प्रोग्राम देकर खुश रहने की कोशिश करने वाली, मगर रात को नींद की गोलियां खाकर सोने वाली, या फिर पूरी पूरी रात गाड़ी में सैर से अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश में मगन। अपने आप से और शोहर से उसका ताल्लुक ख़त्म होता जा रहा है, मगर वो हमेशा यही सोचती है कि वो खुश है, बहुत खुश। एक रोज़ 17 साल क्लेरियस से मॉन्टैग की मुलाकात होती है। फितरत से मोहब्बत करने वाली, किताबों को अच्छा समझने वाली, जो मॉन्टैग को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो किताबें क्यों जलाता है और क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। एक रोज़ रात को मिलती है तो अपने बारे में बताती है, मेरे अंकल कहते हैं कि मैं 17 साल की खपटी लड़की हूँ। I am 17 and I am crazy। रातों को सैर करना, चीज़ों की भीनी भीनी खुशबू सूंघना, उनकी खूबसूरती को देखना मुझे अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात तो तमाम रात सैर करती हैं और खूबसूरत सुबह का नज़ारा करती हैं। वो वक्त कितना हसीन होता है। आप फायरमैन हैं, जो किताबें आप जलाते हैं, क्या वो कभी आपने पढ़ी हैं? नहीं, ये कानून के ख़िलाफ़ है। हमें तो याद कराया जाता है कि रोज़ किताबों को राख बनाओ और फिर राख को भी आग लगा दो। वो लड़की हैरान है कि आग क्यों लगाई जाती है और पूछती है कि बहुत पुराने ज़माने में कहा जाता है कि फायरमैन आग लगाने के बजाय आग बुझाते थे। घरों को भी आग से बचाते थे और किताबों को भी। मोंटैग उसकी बातों को सुनकर हंसता है। तेज रफ्तारी की वजह से लोग ना खूबसूरत घास को देख सकते हैं, ना ही फूलों को, ना उनकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, मेरे अंकल ने एक मरतबा हाईवे पर हल्की गाड़ी चलाई ताकि उन अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, तो उन्हें 2 दिन के लिए जेल जाना पड़ा। कितनी हैरानी की बात है। मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप, अगरचे आप फायरमैन हैं, किताबों को जलाते हैं, मगर दूसरों से मुख्तलिफ़ हैं। बातें करते हुए मेरे तासुरात देखते हैं। मैं चाँद के बारे में बात करती हूँ तो चाँद की तरफ देखते हैं, दूसरे ऐसा नहीं करते। उनके पास मेरी बातें सुनने का वक्त ही नहीं, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं। आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, इसीलिए ये बात बहुत हैरान करती है कि आप किताबें कैसे जला देते हैं। मोंटेक को उसकी बातें सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि इस किस्म की बातें 1 साल पहले एक बड़ी उम्र के आदमी ने भी की थी। मोंटेक सोच में पड़ चुका था। वाकई हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी मौजूदगी से हमें खुशी मिलनी चाहिए, मगर फिर भी हम खुश नहीं। किसी चीज़ की कमी ज़रूर है। मैं 10-12 सालों से किताबें चला रहा हूँ। हाँ, शायद किताबें होती तो इस बारे में मदद करती। मोंटेक हैरान है कि ये लड़की अपनी फैमिली से इतनी देर तक क्यों बातें करती है। फिर उसकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आने लगी, और जब किताबें जलाने गया तो एक किताब छुपा कर अपने साथ ले आया। हाँ, मेरी बीवी भी मस्नूई ज़िंदगी बसर कर रही है। कहीं कुछ गलत ज़रूर है। अपनी बीवी को किताबें पढ़ने के लिए कहता है, मगर वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी, अपने टेलीविज़न और दीगर तफरीहात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इदारों की हर इंसान पर नज़र है, और मोंटेक के चीफ ऑफिसर को इल्म हो गया है कि मोंटेक के पास किताब है। वो मोंटेक को पसंद करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किताब फजूल और बेफायदा चीज़ है जिसका जलना मौशरे के लिए अहम है। मोंटेक को हुक्म हुआ कि एक घर में जाकर किताबें जलाए। वो बूढ़ी औरत का घर था जिसने किताबों से अलहदा होने से इनकार कर दिया। जब किताबों को आग लगी तो उसने खुद को भी उनके साथ जलाकर ख़त्म कर लिया। किताबों से बूढ़ी औरत की मोहब्बत देकर मोंटेक का जहन तब्दील हो रहा था। जो खुशी उसे हासिल नहीं, शायद किताबें उस औरत को वो खुशी देती थीं। बूढ़ी औरत की मौत ने उसे उदास कर दिया था। उदासी में मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब उसकी बीवी ने उसे बताया कि क्लैरियस की कुछ दिन पहले एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मौत वाका हो चुकी है। अपने तकिए के नीचे छुपाई हुई किताबों के ऊपर सर रखे वो सो गया। दूसरे दिन बीमारी का बहाना करके वो काम पर ना गया। उसकी अदम मौजूदगी में ऑफिसर बीटी घर में आया और मोंटेक की बीवी को समझाया कि वो किताबें वहाँ मौजूद हैं जो मोंटेक के लिए नुकसानदेह हैं। मोंटेक वापस आया, 20 किताबें अब भी उसके पास मौजूद थीं। उसने रिटायर्ड प्रोफेसर फेबर से मुलाकात की और उसकी किताबों से मोहब्बत में इजाफा हुआ। अब मोंटेक अपनी बीवी और दोस्तों की मौजूदा काहिल ज़िंदगी को सख्त नापसंद करने लगा था। रोबोट कुत्ते जिनका काम किताबों का सुराग लगाना था मोंटेक तक पहुंच चुके थे। मोंटेक को हुक्म हुआ कि एक घर में जाए और किताबों को जलाए। वो गया, मगर दरअसल ये उसका अपना ही घर था। अपने घर को तो आग लगाना उसे मंजूर था, मगर जब ऑफिसर ने प्रोफेसर को आग लगाने का हुक्म दिया तो उसने उल्टा उन पर हमला किया और फरार हो गया। दूर दराज के इलाके में चंद आदमी खुली फ़जा में आग जलाए बैठे थे। वो टेलीविज़न में मोंटेक को भागते हुए देख चुके थे और जानते थे कि वो अब उनका साथी है। ग्रेंजर उनका लीडर था जिसने बताया कि उनके ग्रुप के लोग हर जगह मौजूद हैं और जो किताबें जला दी गई हैं उन्हें जहन में महफूज रखते हैं ताकि जब अच्छा वक्त दोबारा आए तो किताबें असली हालत में वापस लाई जा सकें। हर आदमी एक किताब याद करता है और किताब का नाम ही उस आदमी का नाम है। सोच ख्यालात इस तरह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना उस ग्रुप ने अपने ज़िम्मे ले रखा है। उसी वक्त जंग शुरू हुई। जहाज़ों ने बमबारी की और सब कुछ तबाह कर दिया। मोंटेक भी मर चुका था और लोगों का वो ग्रुप शहर की तरफ जा रहा था जहाँ अब उन लोगों की ज़रूरत थी। ब्रैडबरी की इस किताब में सेंसरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और इसीलिए मुख्तलिफ औकात में इस पर सेंसरशिप लगाकर इसकी इशाअत और फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई। फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी। तहरीर और पेशकश सिद्दा नवाज, सैयद इरफान अली। www.server555.com